Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Granice administracije. Svi smo samo taoci, to nikako da naučiš da popalimo granice, da ne trebaju pasoši. Integracije, plemena, genetička sjemenja, smrtka prostora i strka primjena. Sive eminencije i najcrnje sjene. Svi pucaju u pakosti u krilu vaše mudrosti. I pustite me napolje jer ovdje ću da popizim. Ti pak ti poču su pit pak ili ču. Se kuaš ti vijako bevati pasu. Pišem ono što vidim, vidim ono što mislim. Bez tačaka zareza, reda i zagrada. Navinu misli i tako se čistim. I jebe me na šta sve ovo liči. Slobodno bići mi odmiče napasti. Svi smo mi isti u naliču stvarnosti. Van cirka ljubavi čuva me zavisti. U porama povijesti i rupama stanosti. Da poglede, pomude, da provede, probude. Da dobijete pobude, ljude, da pobude. Granite, aš će ih kući, je. A čusti prevoge sklono na afer. Na to, aš ide čo afer. Upljano čo, ako na čo afer. Udi kva, nisna. Udi kva, nisna. Udi kva, ministra, divočki nacional. Svi čim, čim smo nacional. Jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola, jest doktor Wilczur, ale zaraz, zaraz, czegoś tu brakuje. وهي المعبود الله يا الله وهي الكريم الله يا الله ويا لهي الله يا الله مالي يا ربي مالي مالي من دون الناس واحد في الكهان لاش انا بيت عساس قليت على الكناس ماشيخي الغني قليت على صهون ماشيخي من فول زيد علي الحمدون وهي هراس براس هي لله عشاء معيشة وعويشة وصلت العشاء يرنويني بكشيشة مهولة المزاح ويا الكريم الله ويا لهي الله ويا المعبود الله زادي بوليداتي وخرجوني يا طبا وجمع ما تقلوه ويا الكريم الله ويا الوهيد الله ويا لهي الله ويا الكريم الله ويا المعبود الله ويا العزيز الله مالي يا ربي مالي مالي من دون الناس وحشتي من الكهان لا شنا بيت عساس لي كلامك ناس To mógłby być dobry konkurs, ale lingwistyczny tylko. A ilu lingwistów poza doktorem Wilczurem teraz słucha? Pewnie niewielu, ale nie dlatego, że słuchacze nie mogą być lingwistami. Po prostu zdaje się, że brakuje słuchaczy w strefie rock'n'rolla wolnego od Angola. Ale czyż można się dziwić między drugą a czwartą? Z niedzieli na poniedziałek. Obawiam się, że gdyby nawet był taki konkurs, ile języków słyszysz w tym zestawie muzycznym, to i tak by nikt nie wygrał nagrody. Dzięki czemu dr Wilczur może sobie tę nagrodę papier ścierny o ziarnie 333 oraz inne cenne nagrody wziąć z powrotem do budy. Na pewno było słychać francuski w tym zestawie muzycznym raz. Na pewno było słychać chorwacki, serbski, a może był to po prostu serbsko-chorwacki. Dwa. Trochę tfu-tfu. Angola było słychać. No i chyba arabski. Oj, doktorze Wilczurze, może już nie nieść tego kagańca oświaty językowej, bo nudą po prostu wieje. W każdej audycji to samo. Języki, języki, języki, a muzyki jak na lekarstwo. A, oczywiście też, doktorze, zapominasz przedstawić wykonawcę, coś powiedzieć o zespole. Dobrze powiem, Joke. Taka nazwa tego pochodzącego z Francji zespołu z długim francuskim tytułem, ale właśnie będę niósł kaganiec. Właśnie, że będę czytał po francusku długie tytuły. Ten album zatytułowany jest En vente dans ce monde de merde. Nie do końca mogę to przetłumaczyć, chociaż którą mamy teraz porę. A nie, no to nikt nie słucha, to mogę. Na sprzedaż w całym tym tratatata świecie. To naukę francuskiego i to taką powiedziałbym kuchenną francuszczyznę mamy z głowy. Okładka też bardzo interesująca. Wszystko wypiszę. No, co za zespół, co za utwory na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka / wolna strefa. To francuski, serbo-chorwacki, arabski i angolski, nie, strefa bez Angola jest to, angolski się nie liczy. Odkładamy i z głowy w takim razie, a teraz co będzie z głowy? A no właśnie, bo otwarte już parę tygodni, jeśli nie miesięcy temu, ta puszeczka w lodówce stoi, no i tak troszkę już zalatuje, więc chyba trzeba będzie wyjeść do końca, gdzie ja mam tutaj łyżeczkę i jeszcze dwa machnięcia łyżeczką z tej puszki wyprodukowano w Kanadzie. To będzie tfu-tfu po angolsku czy po francusku? Przecież po francusku było przed chwilą. Ani to, ani to. Z Kanady po ukraińsku. Zespół zwie się Zrada. рок-н-рола, вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Wyjedliśmy ostatnie kęsy z tej puszki, którą wyprodukowano w Kanadzie. Ale jak było słychać, śpiewano po ukraińsku. Pomieszanie, poplątanie. Tak zresztą jak w pierwszym zestawie inicjalnym tej audycji, że niby z Francji, ale tam po serbsko-chorwacku, po arabsku. Oj, nie można nadążyć za tym doktorem Wilczurem. Nikt nie wie, co jest grane. No wiadomo, doktor Wilczur ma tutaj spory, budzący zastrzeżenia nieład. Oj, bardak. Co na przykład widać też i słychać w tym, że nie podał jeszcze dzisiejszego leitmotivu, a przecież cały czas wypełnia dr Wilczur ten leitmotiv. Brzdęki i krzyki z Eurazji i Ameryki. O, i to byli przedstawiciele Ameryki Północnej, Kanady, chociaż nie było tego słychać. O, no, doktor Wilczur wszystko musi wyjaśniać. W takim razie zespół z Rada, emigranci z Ukrainy, tam nagrali płytę, wszystkie tytuły alfabetem łacińskim, Śmiesznie to wygląda. Tylko nazwa zespołu, ale też łacinką pisana Zrada, a cała płyta zwie się Legends. Ale na szczęście po ukraińsku śpiewali. No dobrze, to tę puszeczkę chyba zamkniemy już, tak, zalutujemy. Oj, i poczeka sobie na kolejną emisję. I ściskamy przy okazji prawicę, może też i lewicę, no i centrum na wszelki wypadek. Też ściśniemy naszemu kronikarzowi strefowemu Siwemu za podrzucenie tego fonogramu do strefy, a za chwilę robimy pół obrotu i wyciągamy prawicę, ale lewicę, centrum być może, też do innego naszego kumotra strefowego, Jacka z Gdyni, który bardzo dba o świeży dopływ języka portugalskiego. Gdzie można sobie posłuchać portugalskiego? Jak nie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. I to nie portugalskiego z Brazylii, tylko portugalskiego z Portugalii. W tym kraju działa zespół Ornatos Violeta. A dimensão da dor legitimar o fim. Eu dei, mas foi para mostrar. Não havendo amor de volta, nada impede a fonte de secar. Mas tanto pior, e quem sou eu para te ensinar agora a ver o lado claro de um dia mau. Eu sei, a tua vida foi marcada pela dor de não saber aonde dói. Mas ver-te bem, não houve a luz do dia quem não tenha provado o travo amargo da melancolia. Então rapaz, então por que a raiva, se a culpa não é minha? Serão efeitos secundários da poesia. Mas para que gastar o meu tempo a ver se aperto a tua mão? Eu tenho andado a pensar em nós, já que os teus pés não descolam do chão. Dizes que eu dou só por gostar, pois vou dar-te a provar o travo amargo da solidão. Deixei-me olhar a fundo. me duele el cordo a cada día. Yo hablo a todo cerca en sol, todo a mar. Vai pra casa, esquece a rua que eu vi. Por o tempo vai mudar. Hoje o tempo vai mudar. Rock and roll a vez, livre do inglês. Não durmas, contacta-nos pelo e-mail strefa@polskieradio.pl. Właśnie, jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola, jest doktor Wilczur, no ale czegoś tu nie ma. A może kogoś nie ma? No nie ma słuchaczy oczywiście, zresztą nie można mieć do nich pretensji, bo z niedzieli na poniedziałek między drugą a czwartą to nie wiem, kto może czuwać. No a przecież nie wszyscy są nocnymi portierami, dozorcami albo kierowcami na nocnym kursie. No i nie ma kto pisać do strefy. Nie ma to dialogować, zwierzać się i spowiadać. Na szczęście słuchacze bardzo wywiązują się z powinności związanych z jedną, wielką, acz patologiczną, bo żyjącą z darów rodziną strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, przysyłając dla podwyższenia poziomu merytorycznego audycji różne fonogramy z różnych stron świata. I na przykład portugalski język bardzo sobie cenimy, tak jak w wypadku tego zespołu Ornatos Violeta, przysłanego przez Jacka z Gdyni, który do całej przesyłki, w której oprócz Ornatos Violeta jeszcze inne portugalskie zespoły, które już niektóre zdążyliśmy zagrać w strefie, dołączony jest list. Szanowny panie redaktorze, tym razem, rzeczywiście tym razem, bo to nie pierwszy raz, przesyłam nabytki z wyjazdu służbowego do Portugalii. Do Lizbony miałem rzut beretem, więc udało mi się szybko namierzyć sklep. I nawet można było trafić na promocję, co akurat mi się przytrafiło. 5 euro za płytę, ale jak się kupi 5 sztuk, to już tylko 4. A jak się 10 kupi? Więc dokonałem zakupów, sugerując się co fajniejszymi okładkami. Wyszło jak wyszło. To każdy sobie we własnym sumieniu stwierdzi, czy okładka ładna, czy nieładna. Mogę tylko podpowiedzieć, że Ludek siedzi, jakiś taki plastelinkowy albo coś takiego, a zamiast głowy ma taką latarenkę jak przy starym rowerze. O, i za tymi artystami to człowiek nie dojdzie po prostu. I jeszcze tytuł O Monstro Precisa de Amigos, czyli Potwór potrzebuje przyjaciół. No, nie da się zrozumieć. Nie wiadomo, o co tym artystom chodzi, czy on z Ukrainy, czy on z Francji, czy z Portugalii, czy z Kanady. Nie wiadomo, co jest grane, za nimi się nie nadąży. Ponieważ jakoś nikt do strefy nie pisze, to oznajmiam, że Ornatos Violeta, ten zestaw, który wybrzmiał, to była premiera w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i nasz kronikarz strefowy siwy będzie musiał to wgryzmolić do kajetów strefy. Strefa małpa polskieradio.pl dla przypomnienia, no gdyby tam ktoś po drugiej stronie radia był rzeczywiście i na przykład chciał podjąć jakąś współpracę, wymianę myśli. A tymczasem zaglądam za horyzont, a tam tuman kurzu się unosi. To przybywają? Jacy oni metalowcy? Przecież to są metalowcy ludowi. A z metalowcami ludowymi jest jak z misiem koalą. No, że miś koala to nie miś. Z Białorusi zespół Omut. сезона рок-н-ролу без ангельщины, дорогие хлопцы и девчины. Не спите в шапку. Высылайте имейлы на адрес strefa@polskiradio.pl. To każdy już słuchacz i słuchaczka we własnym sumieniu zdecydują, czy ci metalowcy byli jak miś koala, że metalowcy ludowi to nie metalowcy, a miś koala to nie miś. Zespół zwie się Omut. Będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa i to grażdanką, bo w tym wypadku zespół używa grażdanki. Niektóre białoruskie zespoły nie używają. Tam wszystko jest symboliczne, ale tyle razy już opowiadałem, że słuchacze jeszcze bardziej by się posnęli. Jak to jeszcze bardziej? Przecież i tak już chrapią i przekręcają się na drugi bok. Od czasu jak dr Wilczur otwiera usta. strefa@polskieradio.pl. Patrzę, to jakiś taki mikry, mizerny, cichy listelek. Wpadł nam. Od kogóż to? A no oczywiście, od Basi. Basia zawsze gotowa, by wesprzeć słowem, nie zawsze dobrym, strefę. Basia donosi o swoim samopoczuciu. Dziś w ustach czuję tylko smak gumy. Sama doprowadziłam się do takiego stanu w ten sposób, że nadmuchałam 84 balony. Balony nadmuchałam, żeby było ładnie. Gdyż jutro, czyli dziś, obchodzimy 4. adopciny mojego pieska. Może to nie było odpowiednie, bo przecież nie wiem, czy ten piesek to owczarek niemiecki jest. strefa@polskieradio.pl to dla tych, którzy akurat nie przewracają się na drugi bok, chcieliby się bardzo skontaktować z doktorem Wilczurem i strefą. Przy okazji też przypomnę leitmotiv, brzdęki i krzyki z Eurazji i Ameryki. No i to już całkiem dobrze wypełniamy. Oprócz leitmotivu ważny jest w strefie płodozmian, czyli zupełnie co innego niż było poprzednio. Nie wiem, kto ze słuchaczy to wytrzyma, bo teraz będzie zupełnie inaczej. Z Niemiec Kasper. Von und nie wiederkomm. Kein Lebewohl, will euch nicht kennen. Die Stadt muss brenn. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. No proszę, Niemcy mogą subtelnie, łagodnie i sinezyjnie. Mogą. Tylko trzeba słuchać strefy rock'n'rolla wolnej od Angola z niedzieli na poniedziałek między 2 a 4. Będzie wszystko wypisane tutaj. Tylko jeden znak diakrytyczny nad schön. Ganz schön, okay. Kasper, tak się zwie ten wykonawca. Kasper to też taka lingwistyczna postać, sporo języków z mlekiem matki wyssał. No ale to kto ciekawy, to tam sobie tę muzyczną rybę w sieci złowi wszelkie informacje. Kasper odhaczony też niemiecki i możemy pomykać dalej wraz z naszym leitmotivem. Brzdęki i krzyki z Eurazji i Ameryki. Oj doktorze Wilczurze, ale coś tak faworyzujesz Europę. No ale na Azję i Amerykę, no trzeba sobie zasłużyć po prostu, zostając ze strefą do 4 nad ranem. Teraz znowu płodozmian. Ech, jak to zniosą słuchacze. Zespół pochodzi ze Słowenii, co można by już na tym etapie zapamiętać, ponieważ niedługo wystąpi zespół z kraju często mylonego ze Słowenią, mianowicie ze Słowacji. Dla porównania będzie słoweński i słowacki. Niektórzy mogą nie rozpoznawać, nie odróżniać tych dwóch języków, ale jeszcze 5-10 lat ze strefą i dostąpią tej łaski. Ze Słowenii kaznodzieje. Skąd wiem, że są kaznodziejami? No, nie wynika to, co prawda, z obrazków tutaj, ale nazwa zespołu o tym świadczy. Pridigari. Se primer de Gabucá.